Vreau să vă prezint acum un nou concurs. Este vorba despre Bali Star, un concurs organizat împreună cu prietenii de la Ballantines. Ne propunem să descoperim împreună un nou DJ. Concursul a avut loc și în Spania și astăzi s-a născut acolo un nou hit. Cum? Vă explic imediat. Celebrul DJ spaniol Carlos Gin a produs o piesă la care au participat cu elemente proprii mai mulți clubber, pasionați de muzică și producții muzicale, care au câștigat mai apoi concursul din Spania. Începând de astăzi, concursul este valabil și în România. Accesează chiar acum www.balistar.ro, descarcă baseline-ul creat de Carlos și ascultă-l cu atenție. Folosește-ți imaginația și adaugă peste linia melodică inițială sunetele, vocea sau instrumentele tale. Încarcă apoi mixul tău pe site. Eu voi selecta cele mai bune producții muzicale și le voi pasa lui Carlos Gin. Dacă vrei să te afirmi ca DJ, participă la cea mai funky competiție care caută noi talente. Ai șansa să te faci auzit pe Kiss FM și să câștigi 1000 de euro. Haideți să ascultăm acum împreună la Kiss FM piesa produsă de Carlos Gin, Lead the Way. Crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done. Looking kinda dumb, people staring at my crown. I have a magic kingdom, but I own all that I touch. I might not be a girl, but I'm everything you wanna be. I'm daddy's little girl with some mud on my cheek. And I'm calling your name, I don't know my own. And I try to forget who I used to date. All I want is to go. I can smell the sound of

All right, come on, let's make it official. Kristi Nitzu is the hit maker. Kiss FM. Așteptăm cu toții să apară videoclipul piesei cântate de Dia, se numește Don't Know. Între timp am pregătit Luke One, Demoga și Liviu Teodorescu cu Electronic Symphony. Dar înainte de asta, Gloria Estefan, Hotel Național sau Hucci Cucci, baby! It's time for Hucci Cucci. Time for Hucci Cucci. Yeah.

my attention. Put your guns on the ground. I know you need a function. You're gonna get it now. This is a new religion with a known name. So do you wanna be part of the city of love? The hottest dance tracks right now. Maier, Vira și Cristina, City of Love. Nu uitați, în această seară, după ora 0, petrecem împreună la o nouă ediție Club Mix Party, o transmisie în direct din Clubul Max. Acum ascultăm Ana May, So Many Lights, imediat după aceea David Guetta cu Sia Titanium și Adrian Sână cu Sandra Angel. You shot it out, but I can't.